You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Ja, om even jouw aandacht te krijgen, waar dat The Doors uit 1967 met Break On Through. En die heeft net geklonken. Het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van jouw dag vullen met relaxte muziek. Relaxer dan wat je zojuist hoorde en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We hebben bovendien een nieuwe column van Martijn Vroom voor je klaarstaan. Nou, de rest van het onderwerp hou ik nog even spannend. Eerst Dreams van Fleetwood Mac uit 1977. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent bij de late avond van 8 december.

arms all around me and his tongue in my eyes. Still calm and quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, and I will only love you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten. Shivering fairy holes. Moonlight in the morning, I will wake up in the shivering cold. And the Spider-Man is always hungry. Rosalie Bambara is creatief ondernemer en onderwijswetenschapper. Interessante combinatie trouwens. Welkom hier aan tafel, Rosalie. Dankjewel. Rosalie, voor we gaan uitpluizen wat je allemaal doet, even die combinatie. Creatief ondernemer en onderwijswetenschapper. Wat was er eerst? Het creatief ondernemen was als eerst. Aha. Sinds 1996 ben ik ondernemer. En onderwijswetenschappen is echt pas van de laatste jaren. En waar ligt je passie? Of zeg je, het is gewoon één grote gemeenschappelijke passie? Het is één gemeenschappelijke passie waarbij ik eigenlijk zoveel creativiteit overal kwijt kan. Dus ook bij het onderwijs? Ja, ook bij het onderwijs. Ja, ja. Ja. Hoe kwamen die twee componenten nou op jouw pad? Nou, ik werkte altijd part-time voor mijn eigen bedrijf sinds 96. Websites maken, later apps maken. Op een gegeven moment leerde ik mijn man kennen. Die zat in het onderwijs en in het bedrijfsleven. En hij zegt, onderwijs is wel echt leuk hoor, Roos. En ik zei, ja, ik wil heel graag, maar ik moet dan weer gaan studeren. En nou, toen ben ik gaan studeren en toen vond ik eigenlijk studeren ook zo leuk. En toen ben ik mijn hbo gaan halen, mijn tweede graad gaan halen. In welk vak om les te gaan geven? Informatica. Informatica, ja. En toen? En toen ben ik onderwijs ingerold. En hoe is dat bevallen, dat onderwijs? Want je hebt nog steeds iets met onderwijs, toch? Ja, zeker. Ja. Het onderwijs is altijd leuk. Ja. Ik ben begonnen in het voortgezet onderwijs. En daar gaf ik informatica. En daar heb je een heel jaar lang in dezelfde klas. Jonge gastjes, kleine jongetjes die steeds groter worden. Dat is heel erg leuk om te zien, vind ik. Je ziet ze echt groeien. Later ben ik het hbo ingegaan. Dat is een hele andere type leerling of student. Maar ook daar zie je groei. Nou, had je het over het middelbaar onderwijs en toen het hbo. Het blijft werken met jonge mensen. En dat is ook wel heel fantastisch, denk ik. Ja, het houdt je denk ik zelf ook jong. Ik vind het gewoon leuk. Hoe kan je dat omschrijven? Ik vind het heel erg leuk om als ik zie dat een jongen van ongeacht zijn leeftijd ineens iets niet begrijpt. En na wat is het, 11 weken, 12 weken ineens van, hey, mevrouw, kijk eens wat ik kan. Ja, dan heb je toch instant result, zou ik zeggen. Wel na wat langere tijd, maar het resultaat is Dat is er, ja. Maar als studenten of leerlingen niet gemotiveerd zijn, dan is het heel moeilijk. Dan wordt het wat pittig. Ja. Even naar je andere, de poot van jouw werkzaam leven. Creatief ondernemen. Ja, ik ken creatief boekhouden, maar dat heeft een beetje een negatieve connotatie. Wat zijn jouw producten en waar zit de creativiteit? Ja, de creativiteit is altijd omdat het maatwerk is. Je bent altijd in gesprek met de klant. Het is altijd iets anders. Soms is iets heel technisch, is het een website en dan is het creativiteit in het design. Maar ik ben ook rechtbanktekenaar. Dat staat op een laag pitje, omdat ik de afgelopen jaren gestudeerd heb. Maar dat komt weer, daar ga ik weer mee verder. Maar dat is de creativiteit, het tekenen, grafisch vormgeven en de techniek. Want wat zijn jouw cliënten nou, jouw opdrachtgevers? Wie zijn dat? Sporters. Ik heb een klant, zij is... hoe heet het nou weer? Qigong. Qigong, ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet direct op komt. Qigong, een beetje een soort als Tai Chi. Ja. Zij geeft online les. Dus die hele leeromgeving heb ik gemaakt. Maar ik ben voor een tennisclub bezig. En daar ben ik een planningssoftware aan het ontwerpen. Dus dat is een soort van, niet de concurrent van de KNLTB, wil ik nog net niet zeggen. Maar het is wel waar je toernooien kunt gaan registreren straks. En kan je nou aan jouw producten zien, dit is een echt Bambara product, want jij bent creatief. Waarin kenmerkt zich jouw werk? Bij de websites kan je dat niet zeggen, alleen omdat mijn naam eronder staat. Maar bij mijn tekeningen wel. Iedereen zegt, vrienden van mij die zeggen, kijk, dit is nou echt een Bambara tekening. En waaraan? De manier van schetsen, de manier van tekenen. Als ik jou zo meteen zou natekenen, dan zie je meteen, dan kan ik het aan een vriendin laten zien en zij zegt, oh, dat heb Bambara getekend. Aha, ja, je hebt ook zo'n rechtbanktekenaar, die heeft alles met streepjes, hè? Ik ken je misschien wel. En wat kenmerkt jouw rechtbanktekeningen dan? Dat durf ik echt niet te zeggen van mezelf. Het is een zwart-wit schets vaak. Het is een uit de losse pols getekend gezicht. Het is niet per se 100% perfect. En die waar jij op doet, zij is echt 100% perfect. En ik heb een keer naast haar gezeten in de rechtbank. Nou, het zweet stond overal. En ik dacht van jeetje, elke keer als ik naar haar keek, dacht ik van dit wordt echt niks voor mij. Je voelde je kleiner en kleiner worden. Ik word me kleiner en kleiner. Maar ik vond het heel erg leuk. En dat waren leuke zaken. Maar het tekenen zelf is... Dat is eigenlijk wel jouw ding, hè? De tekenen zelf, de creativiteit. Het tekenen, ik doe het ook wel eens in de klas. Als ik even een momentje heb, als studenten bezig zijn met iets, dan ga ik ze natekenen. En zo probeer ik ook contact te maken met studenten. Ja. Rosalie, tot slot, waar kunnen we informatie over jou vinden? Over je creatieve onderneming misschien, of over je werk als onderwijswetenschapper? Bambara.nl, dat is mijn eigen bedrijf. En daar vind je van alles over. Dat is eigenlijk een hele creatieve site waar van alles te vinden is over mij. Nou, fantastisch. Dankjewel, Rosalie Bambara. Onder andere voor het gesprek over het ontwerpen van digitale leeromgevingen. En alles wat je daaromheen motiveert. Dankjewel. Dankjewel. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. looking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul. 1998. More She by the Sea met Big Calm. En daarvoor Giuseppe Danse van de band Pom. Of de zangeres Pom, beter te zeggen. Zo meteen een nieuwe column van Martijn Vroom. Een inspirerende column, Zeiksnor. En dat bedoel ik niet Martijn Vroom, maar de column heet Zeiksnor. Of getiteld Zeiksnor. Waar het over gaat, geen idee. Ik laat mezelf ook verrassen. Van warme trip op glijden we zo een rustige groove in. Eentje met een subtiel, mysterieus randje. The Eagles, One of These Nights. Thank you. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Column van deze week, ja, een beetje ook wel een thema. Deze gaat over Zeurpiet. Het was Black Friday. Dit soort weekenden is natuurlijk heel veel verkeer, hè, rondom de Mol. U weet het. Goed, om het verkeer uit eerste hand zelf eens mee te maken weer, pakte ik de auto. Parkeerde ik er buiten. Aan de kant van de Mac. Als je weet waar het over gaat, dan als je bekend bent in de buurt, nou, aan die kant. Dat is voor mij niet per se logisch, want we wonen er echt om de hoek. Dus ik kan vanaf mijn huis zien wat er aan de hand is. Bij de ingang van de parkeergarage stak ik het zebrapad over, de voetgangersoversteek. Maar op het zebrapad werd ik echt zo goed als van mijn sokken gereden door een fietser. En maar niet zomaar één, echt een gesoigneerde heer op een keurige fiets. Eminence Grise met een bijpassende trui, gouden brilletje, midden op de oversteekplaats. Dus ik sprong verschrikt opzij en ik zei, jongen meneer, als u dat al doet. Nou, deze gentleman die keerde zich al fietsend om en die beet me echt toe. Ach, zeikert. Nou, echt verbouwereerd keek ik hem na. Dat was ook een vader met een dochter, die zag het ook. Die moest ook een beetje lachen hoe ik keek. Dus ik zei, ja, maar als een jongere dit doet. Waarop hij mij toespeet, zeiksnor. Echt zeikert, zeiksnor, met een heerlijk kakkineus accent. Mijn jeugd lag in Beeldhoven. Of, zoals we daar dan zeggen, Beeldheuven. He, dus met dit contact waande ik me echt wel even weer terug in mijn jeugd. Maar ja, zo gaat het natuurlijk niet. Goed voorbeeld doet goed volgen. Is het voorbeeld dan dat je op de stoep en het zebrapad mag fietsen of dat je dat niet doet? Of ben ik nou een zeurpiet? Achesoes las in een Turkse krant een advertentie van beloofde land. Hij nam zijn vrouw, zijn koffer en de trein. En schreeuwde dat hij binnenkort snel rijk zou zijn. En een Turkse sjeik zou zijn. Achesoes kreeg in Amsterdam een kamer samen met nog 14 man. 20 kippen, een geit en een konijn. En schreef zijn Turkse vrouw dat hij snel rijk zou zijn. En een Turkse sjeik zou zijn. Achesoes, dat was een geile groep. Tagana Hassan, tagana geile groep. Achesoes, tagana geile groep. Tagana Hassan, tagana geile groep. Achesoes, tagana geile groep. Tagana Hassan, tagana geile groep. Achesoes, tagana geile groep. Tagana Hassan, tagana geile groep. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Achesoes in beloofde land. Naast blonde Truus aan de lopende band. Vond het blonde wel bijzonder fijn en ontzettend rijk. Voor een Turkse sjeik zou zijn, ontzettend sjeik zou zijn. Blijf van de raf, zei Bolle Jaap. Anders slaak je voor je Turkse raap. Daar vloog het mes voor Jaap er erg in had. En gaf een naar gevoel onder zijn schouderblad. En dat was dat. Achesoes, tagana geile groep. Tagana Hassan, tagana geile groep. Achesoes, tagana geile groep. Tagana Hassan, tagana geile groep. Achesoes, tagana geile groep. Tagana Hassan, tagana geile groep. Achesoes, tagana geile groep. Tagana Hassan, tagana geile groep. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Spend your whole life trying. soulvolle moderne blues met een schitterende zang en slidegitaar. Tedeschi Trucks Band met Midnight in Harlem. En hier is het over een kwartiertje ook middernacht. Midnight in Zuid-Holland, zou ik zo zeggen. Daarvoor hoorde je Alexander Curley met Agassus, Hamana Gaine Roes. In deze uitzending spreken we straks met Hans van der Burg, de drijvende kracht achter Stichting Opnieuw. Een leerwerkbedrijf dat ontspoorde jongeren een tweede kans biedt met begeleiding en training on the job. Als oprichter, coördinator en echte spin in het web voelt Hans zich helemaal thuis in het werken met jongeren die vaak als lastig worden bestempeld. Zijn gedrevenheid en mensgerichtheid aanpak maken een groot verschil. Herman de Bruijter gaat met hem in gesprek na 07 in The Waiting Line. Everyone's saying different things to me. Different things to me. Everyone's Ik ga praten met Hans van den Burg. Hij is de gast in mijn studio en de oprichter van Stichting Opnieuw. Hans, welkom. Dankjewel. Stichting Opnieuw. Ja. Dat is in Delft. Ja. En dat klinkt als anders dan anders. Ja. Beter. Dat klopt. Ja, wat is er beter dan wat andere stichtingen doen een in Delft? Een klein stukje historie. Ik ben zelf heb ik op een sociale werkplaats gewerkt, 22 jaar lang. Ik heb 15 jaar bij een praktijkschool gewerkt als docent. En ik heb daar dingen gezien die goed waren, uiteraard. En in Delft had je veel gezinszwangeren te huis waar mensen onderdak konden krijgen, konden wonen. Nou, sociale werkplaats is weg, gezinszwangeren te huis zijn weg. Scholen draaien op een niet zo goed niveau, vind ik. Van deze mensen. Dus ik heb gedacht, joh, 15 jaar geleden begin voor mezelf. Ik ga het gewoon anders doen als anderen. Ik ga het gewoon beter doen. Ik ga de mens met een beperking in het midden zetten. Ik ga kijken wat ik omheen kan bouwen. Ja, ja. En dat lukt hartstikke goed. En dat is die stichting Opnieuw. Ja. Dat is voor mensen met, zoals dat tegenwoordig heet, afstand tot de arbeidsmarkt. Zeker, maar ook mensen met een psychische achtergrond. Ja, ja. Ouderen die zich heel erg verveeld of ziek ben van verdriet. En wat doe je dan anders dan andere organisaties in Delft die er ook zijn? Ja, zeker. Dat kan ik ook proberen uit te leggen. Dat is niet makkelijk om uit te leggen, hoor. Maar ik denk dat onze connectie met de klant, die is 100% in orde. Dat wil zeggen dat de aandacht voor de klant groot is. We gaan mee naar een psychiater, mee naar de psycholoog, mee naar de huisarts, om daar te vertalen wat ze mankeren. Het is voor hen heel moeilijk om te vertellen bij een hoger kader waar ze recht op hebben. Dat is moeilijk. Ik vertaal altijd hun probleem. En soms ga ik ben nu met één klant 1 jaar mee geweest op donderdagmiddag naar de psycholoog. Om te kijken of zijn rouwverwerking en zijn traumaverwerking gedaan kan worden. Het is gelukt. Verder. Ja, ja. En hij is van die ellende af. Ja, als je dat zo zegt, zijn er verschillende aspecten waar je je mee bezighoudt. Jazeker, dus. Ja, zeker. En je neemt mensen aan de hand en neemt ze mee. Neemt ze letterlijk en figuurlijk mee. Ja. Ook even mee op stap. Ergens een broodje eten. Of even naar het strand een stukje wandelen. Gewoon de normale dingen die iedereen een keer doet. Ja, ja. Was het maar zo'n feest. het gaat niet. Het is, als je zo klein bent, kan dat. Ik kan mijn tijd indelen. Als je groot bent, wordt het lastig. Dan wordt het nummer 474 die je een dagje uit wil. Ja, maar er zijn er ook meer mensen die mensen aan de hand kunnen nemen, ja, toch? Als je groot wordt. Ja, maar goed, ga je uit mijn zoek in deze wereld, in die sociale wereld, naar goede mensen. Ik werk met Schakenbos in Leidschendam. Ja. Er wonen 100 jongeren, 100 begeleiders. Ik ga niet negatief lopen doen, maar ik denk de helft is de uitzendkracht. En dat is vervelend. Die snappen niet wat autisme is, of ADHD, of ADD. Of een psychisch achtergrond. Zijn ze dan niet gekwalificeerd? Nee. De organisatie wel. Ja, de organisatie wel. Maar de mensen die daar werken... Ja, dat kan niet. Je zijn er gewoon niet meer. Nee, nee. Maar dan moet de organisatie van je ook niet te groot worden dus. Nee. Ik heb het over... Als ik 1 jaar verder ben, na 10 erbij vind ik genoeg. Dat is echt meer dan genoeg. Hoeveel mensen heb je nu in de doelgroep die je behalve... 2025. Dat is echt op dit moment het max. Ja. Maar we zijn met nieuwe collega's bezig. Patty zit naast mij... Ja. Die gaat me ook ondersteunen in dit werk. En ik heb een andere dame is ook binnengekomen. Er zijn nu 7 of 10 mensen op de wachtlijst die binnengehaald moeten worden. Dus ik heb uitbreiding nodig. Ik heb mensen nodig. Ja. Maar ze zijn moeilijk te vinden. Ja, zeker. Want, ja. Want is dat onbezoldigd allemaal? Nee, nee, nee. Het is geen baan, het is gewoon baan, hoor. Gewoon een baan? Ik heb vrijwilligers en ik heb mensen met een baan. Oh, toch wel? Jawel. Ja. Een kleine... Ik heb 4 mensen in loondienst en ik heb 6 vrijwilligers. Oké. Okay. Dus je hebt een vaste basis eigenlijk. Ja, we hebben inkomen genoeg. Dus er kan iemand best in loondienst komen. Geen probleem. Ja, ja. En waar komt dat geld dan vandaan? Dat flauwekul. We hebben sowieso een kijk, als je het goed wil doen met je stichting, moet je een sociaal achtergrond moet goed zijn. Sociaal. Maar commercieel moet je ook goed zijn. Mm-hmm. Wij verkopen onze fietsafdeling, verkopen we 1000 fietsen per jaar. Okay. Dat is veel. Volgende week gaan we naar de TU. Dan gaan we 200 fietsen verkopen aan studenten. Technische Universiteit in Delft? Ja. Dan komen een paar duizend studenten binnen. Ja, we zijn bijna bij het begin van het nieuwe academie. Nou, dan zijn we uitgenodigd. Dan staan we daar. Dan staan we daar gewoon met 150 fietsen. En dat levert inkomsten op. Nou, 150 keer 120 euro is best een hoop geld. Ja. Toch? Ja, en daar kan je aardig van draaien. Daar kan je aardig van draaien. Ja, want je hebt ook nog een pand nodig dat je moet huren. Of maar zo. Ik kreeg ook net over die... Als wij een cliënt binnenhalen met indicatie... Dan kan een WLZ-indicatie zijn of een PGB-WMO-indicatie. Mm-hmm. Dat wordt wel betaald. Ja, ja. Worden betaald om zorg uit te voeren. Daar kan je gewoon voor betaald. En van die geld die daar binnenkomt, Dat is geld voor een organisatie eigenlijk. We besteden wel aan de cliënt. Dat hoeft niet, maar doen we wel. Ja, dat is natuurlijk net een andere stroom geld. Als ik een cliënt binnenkom bij het stront op de muur, dan wordt die muur wel gereinigd. Ja. En dan wordt het pakket wel vervangen. Ja, want en de koelkast wordt wel vervangen. Daar heb je dan de financiën voor. Daar heb je dan de financiën voor. Ja. Maar ja, toch, je hebt cliënten die je dus bezoekt, die je dus meeneemt in de hand. Maar dat zijn op heel Delft gerekend natuurlijk niet zoveel. Is dat niet een druppel op de gloeiende plaat, om het zo te zeggen? Ja, maar dat interesseert me niet. Naar de mensen die je helpt. Ik kijk naar de mensen die ik help en dat geeft zoveel voldoening. Ja. Als je ziet dat mensen bij de breinpoli gelopen hebben, naar een hersenbloeding, zeg maar. Mm-hmm. En daarna weer kunnen functioneren in het leven, dan ben ik blij. Ja. Ja. En of het nou Perry is of Jan, dat zal wel een zorg zijn. Ja, maar als je goede resultaten boekt, is het altijd leuk natuurlijk. Ja. Zeker wel, ja. Mensen die meer willen weten over de stichting in Delft opnieuw. Ja. Kunnen ze sponsoren? Kunnen ze jullie steunen? Ja, sponsoren kan altijd. Ja. Dat is flauwekul, maar sponsoren mag, maar dat hoeft niet. De website is www.opnieuw.nl. Ja. Met een dwarsstreepje ertussen. Of een mailtje sturen naar info@opnieuw.nl. Ik dank je wel voor het gesprek en het inkijkje over de stichting Opnieuw. En ik wens je in Delft heel veel succes met alles wat jullie doen. Dank je wel voor het gesprek. Dank je wel. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Dank je ook Herman de Bruin en Tera Cox voor jullie bijdrage in deze late avondshow. Die bijna ten einde is. We gaan nog één nummer draaien. Ik ga wel trusten wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Niks te doen in de nachtdienst. Kijk eens op www.delateavond.nl en daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. En ja, dat kan je natuurlijk ook doen morgen of overmorgen, ook als je geen nachtdienst hebt. Morgenavond zit hier Bert de Wolf in de studio. Zelfde stoel en zelfde tijdstip. Alleen andere muziek. Relaxte muziek ook weer en andere onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Dit is de Blue Nile met Tinseltown in the Rain. Why did we ever come so far?